să sufăr eu. Eu știu că am greșit și acum îmi pare rău, dar nu înțeleg de ce să sufăr eu. Și viața mea ți le-am dăruit, că și-am iubit, dar nu înțeleg de ce m-a părăsit. Nu știu cum să fac să mă înțelegi, aș da orice din viața mea să mă ierți. Ai crezut în mine, te-am înșelat, suferim amândoi și e păcat. Eu știu că am greșit și acum îmi pare rău, dar nu înțeleg de ce să sufăr eu. Eu știu că am greșit și acum îmi pare rău, să sufăr eu. Sufletul și inima, dragostea și viața mea ți le-am dăruit, că te-am iubit, dar nu înțeleg. Nu știu cum să fac să mă înțelegi, aș da orice din viața mea să mă ierți. Ai crezut în mine, te-am înșelat, suferim amândoi și e păcat. Eu știu că am greșit și acum îmi pare rău, dar nu înțeleg de ce să sufăr eu. Eu știu că am greșit și acum îmi pare rău, dar nu înțeleg de ce să sufăr eu. Să sufăr eu. Eu știu că am greșit și acum îmi pare rău, dar nu înțeleg de ce să sufăr eu. Eu știu că am greșit și acum îmi pare rău, dar nu înțeleg de ce să sufăr eu.